Imani yangu ni tele kuwa umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 12 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 na kamili saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Chama cha kisiasa PDL kinaeleza kuwa kuchelewa kwa kula kilapo kwa wajumbe wapya wanaunda tume mpya ya kuandaa uchaguzi seni unaotarajiwa nchini Burundi siku zijazo, ambao waliidhinishwa na baraza la bunge na seneti mnamo tarehe 6 na 7 Disemba mwaka uliopita, vinaweza vikazorotesha majukumu ya tume hiyo seni. Na faini ya pesa 10,000 sarafu za Burundi ndiyo adhabu inayotozwa na matarafa ya Burundi kwa wafugaji ambao walikiuka sheria ya kutopatishia lishe mifugo zizini. Baadhi ya wafugaji wanaeleza kuwa ni vigumu kutilia manane hatua hiyo kwa wale wenye kipato kidogo, kutokana na jinsi hawana uwezo wa kuendesha kilimo cha nyasi. Na raia wakazi wa mkoa wa Muyinga, hususan wanaoendesha kazi za uchukuzi wakitumia pikipiki na baskeli, wanaomba shughuli za kutengeneza barabara zinazopatikana mkoani humo zitamatike. Na mahakama ya kikatiba nchini DRC inatarajia kumtoa uamuzi wake kuhusu kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais tarehe 12 mwezi huu Januari 2024. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Hatamu ya mitambo inaongozwa vema na Abat Nduwayo. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa siasa. Chama cha kisiasa APDL kinaeleza kuwa kuchelewa kwa kula kiapo kwa wajumbe wapya wanaounda tume mpya ya kuandaa uchaguzi unaotarajiwa nchini Burundi siku zijazo, ambao waliidhinishwa na baraza la bunge na seneti mnamo tarehe 6 na 7 Disemba mwaka uliopita, vinaweza zorotesha majukumu yanayotarajiwa kutekelezwa na tume hiyo seni. Mwenyekiti wa chama hicho anaeleza kuwa tume hiyo ina mengi ya kutekeleza ili uchaguzi uweze kuandaliwa kwa ufanisi, hususan kuandaa uchaguzi kukizingatiwa vipengele vinavyounda sheria ya kuunda upya mikoa ya Burundi. Gabriel Banza Witonde anaeleza kuwa muda wa timu seni ni mfupi, wakati ambapo wana majukumu mengi ya kushirikia. Na katika ukurasa wa utawala bora, wafanyakazi wa serikali wanatolewa wito wa kuendesha kazi wakizingatia kanuni za kuendeleza umma bila kupea kipaumbele maslahi yao binafsi. Wito unatolewa na kiongozi wa shirika la Parsem linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra. Fosteni Kumana anatoa tamko hilo baada ya raia wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura kulalamikia hali ya mfumuko wa bei inawapelekea kutokidhi ipasavyo mahitaji ya kila siku, wakati ambapo rais wa jamhuri anawatolea wito wa kumpigia mfano kwa kujiendeleza. Kiongozi huyo wa asasi ya Parseme anaeleza kuwa viongozi wanapojikita katika masuala ya kujiendeleza kibiashara ndicho chanzo cha kuwepo vitendo vya ufisadi, kwani huwa wakiwa na madhumuni ya kuwa matajiri wakitumia njia za kinyemera. Na katika ukurasa wa kilimo ni kwamba wakulima wa mkoa wa Kayanza walioendesha kilimo cha mahindi kando na muto wa Nyandilika katika kilimo cha msimu wa masita wanaomba wawe wakipatishiwa kwa muda mbegu za kisasa za mazao mahitajio kama vile mahindi na maharagwe. Katika mkutano ulioendeshwa na gavana wa mkoa wa Kayanza kwa wakatibu tarafa wa saba yanayo unda mkoa wa Kayanza, Kanali Remi Chishahayo aliwatolea wito makatibu tarafa wawajibike vilivyo kwa kuhamasisha raia ili waweze kuendesha kilimo kinachozalisha chakula mahitajio kwa wananchi kama vile viazi, akieleza kuwa chakula hicho kina ubora zaidi katika jamii. Mengi zaidi tunambatana naye Patrick Sengiyumva kutoka Kayanza. Bonde la Nyandilika tarafani Butaganzwa mkoani Kayanza ni baadhi ya mabonde yaliyotayarishwa kwa kupanda mbegu safi za mahindi katika mradi wa kukuza mavuno katika muda usio mrefu. Bonde la Nyandilika linapima hekta 51 na mavuno yanatarajiwa bondeni humo kwa mahindi yaliyopandwa katika msimu wa kilimo se mwaka uliopita ni tani 306. Aidha, japo wakulima wasema kuwa wanafurahia mavuno hayo, wanabaini kuwa hawapati viazi vitamu. Baadhi ya wakulima hao wana kwamba ni bora bondeni humo la Nyandilika mpandwe mbegu kama mahindi na maharagwe pamoja na viazi vitamu. Japo wakulima wanataka mimea kama viazi vitamu irudiwe kulimwa mashambani kama siku zilizopita, wanasema kuwa hawapati kwa urahisi mbegu za viazi vitamu. Hayo ni wakati gavana wa mkoa wa Kayanza na hamasa viongozi wa matarafa kuhamasa raia nao kwa upande wao wakulima wa kurudia ukulima wa viazi vitamu na mihogo. Alipojiwa Delenio Saba, kiongozi wa idara inayohusika na kilimo mkoani Kayanza, kuhusu uhaba huo wa mbegu mimea za viazi vitamu za kubandika mashambani, alisema kuwa swala hilo litatolewa jibu maridhawa hapo siku za nyuma. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiyumva, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tutatoka hapo mkoani Kayanza, tusalie huko kaskazini ambapo tutajelekeza mkoani Kirundo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Kwa upande wa majira ni saa 11 na dakika 8 hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 na dakika 8 saa ya Afrika Mashariki, ambapo tunasikika kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Mkoani Kirundo kuna shuhudiwa mfumo mpya wa wizi, ambapo wezi huwa wakiingia katika kaya majira ya usiku na kuchota mafuta ya kuendesha gari ndani ya hifadhi za mafuta, na asubuhi wamiliki wa gari huwa wakijikuta kukishuhudiwa ukame wa mafuta katika gari zao. Vitendo hivyo vinaripotiwa katika kata ya Nyange Bushaza, ambapo vinaendelea kukifiri kutokana na jinsi gari tano ndizo zimesha kumbwa na mkasa huyo, kukiwemo hata zile zilizoibiwa betri. Katibu tarafa Kirundo anawataka raia wa mji wa Kirundo wadumishe doria majira ya usiku na waepukane kupatia marazi watu wasiotambulika na wale wasiokuwa na vitambulisho. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa kituo hiki Isanganiro kutoka huko Kirundo, ambaye ni Abraha Safari. Na tutoke huko kaskazini tujielekeze kusini mwa nchi, huko mkoani Bururi katika ukurasa wa sheria. Faini ya pesa 10,000 sarafu za Burundi ndio adhabu iliyotozwa na matarafa ya Bururi kwa wafugaji ambao walikiuka sheria ya kutopatishia lishe mifugo zizini. Baadhi ya wafugaji wanaeleza kuwa ni vigumu kutilia manani hatua hiyo kwa wale wenye kipato kidogo, kutokana na jinsi hawana uwezo wa kuendesha kilimo cha nyasi. Katibu tarafa Bururi anawataka wafugaji hao kuweka uzio kwenye mashamba yao ili mifugo wawe wakipata lishe eneo hilo. Felix Niongabo anaeleza kuwa jambo hilo huwa likipelekea kushuhudiwa upungufu wa mifugo, ambayo huwa ikijitokeza hata kwa wafugaji wa anaeleza kuwa hatua hiyo huwa ikipelekea kupunguza mizozo kati ya wafugaji, ambayo huwa ikiripotiwa eneo hilo. Kiongozi huyo anabaini kuwa ni sharti hatua hiyo iliyochukuliwa na serikali iheshimishwe kwa wafugaji wote. Na habari hii ni kwa mujibu wa Zeno Nzambimana, ripota wa kituo cha Radio Isanganiro huko mkoani Bururi. Na huko mashariki mwa nchi ya Burundi, katika ukurasa wa kijamii mkoani Muyinga, ni kwamba raia wakazi wa mkoa Muyinga hususan wanaoendesha kazi ya uchukuzi wakitumia pikipiki na baskeli wanaomba shughuli za kutandika mawe katika barabara zinazopatikana katika kata ya mkoa huo zitamatishwe hivi karibuni. Raia hao wanaeleza kusumbuka na hali ya mafuriko, kusumbua na hali ya mafuriko inayoripotiwa barabarani humo hususan mvua inaponyesha. Katibu tarafa Muyinga Amede Misago anaeleza kuwa tatizo hilo amesharifikisha katika idara inahusika na kutengeneza barabara nchini Burundi ALB, akiwatuliza nyoyo raia hao kuwa katika idara hiyo ALB wameahidi kuanzisha shughuli hizo zilizokuwa zilisimamishwa hivi karibuni. Ni ripoti ya Apolinaire Muzagara, ripota wa Radio Isanganiro katika mikoa ya kaskazini mwa Burundi. Hapa studio inasomwa na Didier Nyonzima. Raia hao wakazi wa mji wa mkoa wa Muyinga wanaeleza kupokea vema utekelezwaji wa mradi wa kutandika mawe katika barabara zinazopatikana katika kata tofauti za mkoa huyo. Ila raia hao wanaeleza kusikitishwa na jinsi shughuli hizo zilisitishwa kwa sasa, wakati ambapo barabara humo kunapatikana mawe pamoja na matope ambayo huwa yakisababisha hasara za usafiri kutokana na mazingira duni ya barabara hizo, kama alivyofahamisha umoja wa madereva wa pikipiki mkoani Muyinga. Wanaoendesha kazi za uchukuzi mkoani humo pamoja na raia wa mji huo wa Muyinga wanatolea wito wahusika wawajibike vilivyo kwa kutamatisha shughuli hizo za kutandika mawe barabarani ili warahisishiwe katika maisha yao ya kila siku. Kiongozi wa tarafa ya Muyinga anaeleza kuwa shughuli hizo zilikwamishwa na uhaba wa mafuta ya kuendesha gari, ambao ulipelekea gari za aina ya lori zinazotumia mafuta ya dizeli kutopata jinsi ya kusafirisha vifaa vya ujenzi, hususani saruji inayotengenezwa na kiwanda Boseco mkoani Chibitoke pamoja na mawe na mchanga vinavyosafirishwa na gari hizo. Aida, kiongozi Amede Misago anaongeza kuwa mvua nyingi inayonyesha nyakati hizi ndiyo chanzo cha mafuriko yanayoshuhudiwa barabarani humo. Kiongozi huo anabaini kuwa tatizo hizo alizifikisha katika idara inayohusika na utengenezaji wa barabara nchini Burundi ARB, akituliza mioyo wakazi wa Muyinga kuwa katika ARB waliwaahidi kuwa wataanzisha pia hivi karibuni shughuli hizo za kutandika mawe barabarani ambazo zimekuwa zimeshumamishwa kwa muda. Naam, Didier Nyonzima. Baada ya mapumziko kidogo ni habari za kimataifa, tukitimisha taarifa hii ya habari. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa tuanzie katika ukurasa wa soka, ambapo timu ya taifa ya Burundi Intamba Murugamba inachuana na RS Fenek, timu ya taifa Algeria ambapo ni mtanange unaotimua vumbi nchini Togo wa ambao ni wa kirafiki kwa mnajili ya timu hiyo Algeria kutafuta tiketi ya kushiriki kombe la dunia, kombe la Afrika ambalo litaanzisha huko Cote d'Ivoire Jumamosi ya wiki tarehe 13. Na mamlaka ya kikatiba nchini DRC inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusu kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi ya urais tarehe 12 mwezi huu. Ni kesi iliyokuwa imewasilishwa mahakamani na mmoja wa wagombea Teodoro Ngoi Ilunga, akitaka akikataa matokeo ya uchaguzi wa urais wa Disemba 20 kufuata kwa msingi kwamba ulikuwa na matatizo mengi ya kiufundi na udanganyifu. Mahakama hiyo inatarajiwa kutoa uamuzi huo tarehe 12 mwezi huu baada ya kusikiliza kesi hiyo Jumatatu, ambapo upande wa Felix Tshisekedi alitangazwa mshindi wa uchaguzi huyo kujitetea mahakamani kujitetea mahakama kumuradi pamoja na tume ya uchaguzi seni. Afisa wa kiongozi wa mashtaka nchini DRC inataka mamlaka hiyo kutupilia mbali kesi hiyo ikisema haina msingi. Visa kadhaa vya udanganyifu kwa kura vilipotiwa katika uchaguzi wa urais nchini DRC pamoja na ule wa wabunge na madiwani. Licha ya kuonyesha kutoridhishwa na matokeo ya uchaguzi wa urais, wapinzani wakuu ambao ni Moise Katumbi na Martin Fayu hawakufikisha malalamiko yao mahakamani kupinga matokeo haya, wakidai mahakama ya kikatiba inaegamia upande wa serikali ambayo inasimamia na Felix Tshisekedi.